gezdirem, Haydin de gezdirem. Of aman alam seni, diyar diyar aman. Gezdirem, Haydin de gezdirem. Of aman Akker darnan, altın inci dizdirem, dizdirem. Of aman aynalı kahveye gitsek aman. Bu pazar Haydin de bu pazar. Of aman salın Haydin de ne zarar. Daracık sor kare asma, bürüdün bürüdün. Of aman yakam açmış beyaz gerdan aman. Göründü Haydin de göründü. Of aman yakam açmış beyaz gerdan aman. Göründü Haydin de göründü. Of aman herkes sevdiğini aldı. Yürüdü yürüdü. Of aman aynalı kahveye gitsek aman. Pazar Haydin de bu pazar. Of aman salınıp yanıma gelsen aman. Ne zarar Haydin de ne zarar. Aynalı kahveye gitsek aman. Bu pazar Haydin